Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa habari ya mchana huu katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Hii leo Mei 13, 2019 miaka 4 imekamilika kukitokea jaribio la mapinduzi katika chama cha Wanya Frodi, wanasema kuwa tabia hiyo ni ya kukemea, huku katika chama tawala wakisema kwamba tarehe hii inawakumbusha umoja wa wananchi. Na watu 9 ambao wanatuhumiwa mauaji ya watu takriban 26 wa Ruhagarika watarajiwa kufikishwa mbele ya mahakama Jumanne hii. Na wafuasi wawili wa chama SNL Congrès National pour la Liberté, akiwemo mwenyekiti wa chama hicho wilayani Bugaramani mkoani Rumonge, wako mbaroni. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago. Upande wa pili mitambo yaongozwa na François Akimana, akishirikiana naye Dorine Uimana. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba kutaka kufikia madaraka kukitumiwa mapinduzi ni tabia ilikemewa toka enzi za kale. Matamshi yake naibu kiongozi wa chama cha Wanya Frodebu pindi Mei 13, kuna kumbukwa miaka 4 imepita kukiripotiwa jaribio la mapinduzi. Leonce Ngendakumana anaeleza kuwa hata katika makubaliano ya Arusha kulikuwa kumeafikiwa kwamba tabia kutaka madaraka kwa mapinduzi ni ya kukemea nchini Burundi. Mwanasiasa huyo anaeleza kuwa ili tabia hiyo itokomezwe panastahili uheshimishwaji wa sheria. Na katika chama tawala CNDD-FDD waeleza kuwa Mei 13 ni siku inawakumbusha nchini kuna umoja, pia kuwa taasisi za usalama zimesimama imara kwa kulinda usalama wa taifa. Nansini Nete Mutoni anahusika na mawasiliano katika chama madarakani anasema kuwa ili tabia hiyo itokomezwe lazima watu wafahamu kuwa kuna mambo ambayo ni marufuku. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba baadhi ya wapinzani na serikali walioko ndani ya nchi wanamtaka msuluhishi wa Warundi katika mgogoro ulioibuka nchi kutoa maelezo kuhusu ripoti ya msaidizi wake katika mazungumzo. Hayo ni baadhi ya yale ambayo yamo katika waraka wapinzani na serikali waliomwandikia msuluhishi wa Warundi. Tasesi Bomana mmoja kati yao anaomba umakini katika maandalizi ya chaguzi zijazo. Na mwakilishi wa chama Congrès National pour la Liberté wilayani Bugaramani mkoani Rumonge anaziuliwa akiwa na mfuasi wa chama hicho wilayani humo toka Jumamosi hii. Masumbuko Venera anaongoza chama hicho wilayani Bugarama anatumiwa kuchangia katika hasama iliyozuka kati ya mfuasi wake pamoja na mfuasi wa chama madarakani CNDD-FDD kwenye kijiji Uranga katika wilaya hiyo. Mwenyekiti wa chama SNL mkoani Rumonge anakemea hali hiyo akiomba alikosea adhibiwe kwa niaba yake na yule ambaye hana hatia achiwe uhuru. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na katika kurasa wa usafiri ni kwamba baadhi ya abiria wanatumia basi za kaskazini mwa jiji kuu Bujumbura wanungunika wakisema kuwa basi hizo za usafiri husimama kila sehemu kwa kuchukua abiria. Hali hiyo wanasema abiria hao kuwa inawapelekea kutumia muda mrefu wanapokuwa wakielekea. Kwa mujibu wao, kukiwepo mabango ya kuonesha vituo vya basi yaweza kusaidia kuboresha nenda rudi. Baadhi ya madereva wanasema kuwa iwapo hakuna kitakachoweza kuwasimamisha wanapashwa kupitua abiria. Na katika kurasa wa jamii ni kwamba kuna ripotiwa wizi wa taya za gari ambao umekithiri katika mji wa Gitega. Wale ambao tayari kukumbwa na wizi huo wasema kuwa wizi huo huendeshwa majira ya usiku na kukuta gari zao tayari kuporwa taya. Wanawataka walinda usalama kutokomeza tabia hiyo. Wakati huu kuna baadhi ya wamiliki wa gari zao ambazo sasa wameanza kupaki gari zenyewe katika magereji. Viongozi tawala wanasema kuwa wezi hao wanasakwa kwa sasa na kuwa kuna wale ambao tayari kukamatwa. Na baraza la mawaziri la Ijumaa hii mkoani Gitega lilipasisha mswada wa dikri unaohusu kukinga wanatumia teknolojia katika mawasiliano. Prosper Ntahogwamiye, katibu mkuu akiwa pia msemaji wa serikali, anabaini kuwa kukinga watumiaji wa teknolojia mawasiliano itapelekea maendeleo ya sekta hiyo japo kuna ripotiwa changamoto katika sekta hiyo. Na baadhi ya vijana waliohitimu shule ya upili wa wilayani wa mkoani Makamba wilayani Kibago wanajishughulisha na kazi ya kushona viatu. Vijana hao wanasema kuridhishwa na kazi zao, wakisema kwamba inawasaidia kukidhi baadhi ya mahitaji yao. Hata hivyo, waeleza kwamba wanakabiliwa na changamoto kukiwemo ukosefu wa vifaa. Wanatolea wito vijana wengine kujishughulisha na kujitegemea kwa kujitengenezea ajira. Kwa upande wao, viongozi tawala wanasema kuridhishwa na vijana hao ambao wameanza kutambua namna ya kujiajiri. Na watu tisa ndio wanatumiwa mauaji, watu tisa ambao wanatumiwa mauaji ya Ruhagarika wilayani Buganda ni mkoani Cibitoke, ambao yalisababisha vifo vya watu 26 usiku kwa mkia tarehe 12 Mei kwa mujibu wa msemaji wa mahakama kuu. Agnes Bangirichenge anafahamisha kuwa watuhumiwa hao watafikishwa mbele ya mahakama ya Nahangwa Jumanne hii. Mengi zaidi naye Placide Niyomwungere. Kwa mujibu wa msemaji wa mahakama makuu, miongoni ya hao watuhumiwa tisa, moja ni askari jeshi na wengine nane wakiwa ni raia wa kawaida. Agnes Bangirichenge anaeleza kuwa kamati iliyoundwa na mwendesha mashtaka mkuu kwa uchunguzi ilihitimisha kazi zake na kufikisha kesi hiyo mahakamani. Msemaji wa mahakama makuu anaeleza kuwa kesi hiyo iliwahi kuahirishwa kwa mara ya kwanza kwa sababu la ombi la mmoja watuhumiwa hao akitafuta utetezi, na kesi hiyo, akiongeza Bangirichenge, tayari imepangwa kufanyika hapo kesho Ijumanne majira ya saa 4:30 katika mahakama ya rufaa ya Nahangwa hapa jijini Bujumbura. Mbali na hayo, familia za waliouawa zilikuwa zikiomba mahakama kufanya kazi yake. Shambulio liliendeshwa usiku wa kuamkia tarehe 12 Mei mwaka jana, na waliouawa wakiwa 26. Viongozi kwa upande wa utawala na polisi walisema kuwa shambulio hilo liliendeshwa na watu kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Habari za kimataifa. Na kwa kuhitimisha taarifa ituangazie anga za kimataifa, ni kwamba mvua kubwa yaathiri usafiri Dar es Salaam na huko nchini DRC usafiri na usalama wa majini vyaendelea kuzua hofu, na Donald Trump atetea uamuzi wake wa kuongeza ushuru kwa bidhaa kutoka China. Mengi zaidi naye Ernest Pablo Barjuabo. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika mji wa Dar es Salaam nchini Tanzania imeathiri huduma ya usafiri kwa umma, huku idara ya hali ya hewa ikitoa tahadhari. BBC inasema kuwa kampuni ya mabasi ya mwenendo kasi imelazimika kusitisha huduma zake. Usafiri kwa mabasi yanayotumia barabara kuu ya Morogoro eneo la Jangwani na barabara ya Kawawa katika bonde la Mukwajuni. Watu saba wameokolewa katika ajali ya mtumbwi iliyotokea jana Jumapili katika ziwa Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna aliyepoteza maisha katika tukio hilo lililotokea eneo la Muhimba, Ruhunde, tarafa ya Kale. RFI inaeleza kuwa hii ni ajali ya sita kutokea katika ziwa Kivu tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2019, na watu zaidi ya 140 walipoteza maisha katika ajali kama hiyo iliyotokea April 15 katika ziwa Kivu. Nchini Afrika Kusini, baada ya ushindi wa chama cha ANC katika uchaguzi mkuu, Rais Cyril Ramaphosa na wafuasi wake wameendelea kusherehekea ushindi huu. Chama cha ANC madarakani tangu mwaka 1994 kimeshinda uchaguzi kwa 57.5% ya kura katika ngazi ya kitaifa. Rais Ramaphosa amesema ilikuwa ni uchaguzi mgumu kwao, lakini wamejifunza mengi wakati huu wakirejea madarakani kwa wabunge pungufu. Tutamatisha habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo rais wa nchi hiyo Donald Trump ametetea uamuzi wa serikali yake kuongeza ushuru unaotozwa kwa bidhaa zinazoingia nchini humo kutoka nchini China, licha ya mshauri wake wa masuala ya kiuchumi kwenye kuwa hatua hii itasababisha pande zote kupata hasara. Kwa mujibu wa RFI, China huingiza bidhaa nchini Marekani zenye thamani ya dola bilioni 200 kila mwaka, na uongozi wa Trump umekuwa kiona kuwa hakuna usawa wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili, na hivyo kujaribu kufikia usawa huo, nyongeza ya ushuru imetoka 10% hadi 25%. Shukran Ernest Pablo Barjua. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7:33, sina budi kutamatisha taarifa hii. Nikushukuru ambaye umetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Francois Akimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa aherini.